अल्लाह ताला तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात इनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हों, जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हों, और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे दे।